بات معلوم ہو, چاہے وہ خود اس حدیث میں ہو کہ پہلے ایسا تھا بعد میں ایسا ہوا, یا کسی اور دلیل سے, کسی اور حدیث سے, یا کسی صحابی کے قول سے یہ بات معلوم ہو کہ پہلے ایسا تھا پھر ایسا ہو گیا, تو تبھی جا کر ایک چیز کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ مان سکتے ہیں. جیسے بعض وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا. کیوں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ رفع الیدین انہوں نے ایک مرتبہ کیا اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد نہیں کیا. اب پہلے تو اس مسئلے میں ایک مثال ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یا روایت جو ابو داؤد اور دوسری کتابوں میں ہے یہ سندن صحیح نہیں ہے, عام طور سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. نمبر دو, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مان لیں کہ روایت صحیح ہے اور انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ منسوخ ہو گیا, جمع ممکن ہے یا نہیں؟ اگر مان لیجئے ان کی روایت صحیح ہے ابن مسعود کی کہ انہوں نے پہلی کہا کہ میں تم کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, اور صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا, رکوع سے پہلے رکوع کے بعد نہیں کیا, مان لیجئے صحیح ہے, تو اتنی ساری روایتیں عبداللہ بن عمر کی یا اتنے جو بھی صحابہ ہیں ان کی روایتیں, ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حتیٰ کہ ان کی بھی روایت ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفع الیدین کی, تو یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے, تو کیا ابن مسعود کی روایت سے اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہاں نہیں, کیوں نہیں؟ جمع ممکن ہے. کیا جمع ممکن ہے؟ کیسے جمع کریں گے؟ مثلا آپ جمع کرنا چاہیں تو کیسا کریں گے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نبی کی نماز بتاتا ہوں, تو یہ کس کی نماز ہوئی؟ تو کیا اس سے منسوخ نہیں ہوا رفع الیدین کرنا؟ ہوا نا. کچھ لوگ ہاں بول, نہیں کہا نا منسوخ ہوا. لیکن کیا, ایک تو یہ کہ انہوں نے خود کہا یہ منسوخ ہے, رفع الیدین منسوخ ہو گیا کہا نہیں, تو اس کو منسوخ مان سکتے ہیں. لیکن نہیں کرنا, کرنا دونوں میں کیا ہے, کرنا کہ نہیں کرنا, تو پھر یہ نہیں کیوں کی؟ بھول گئے ہوں گے, ہم بول سکتے ہیں تو بھی کسی کو بھی بھول گئے بول سکتے ہیں. بھول گئے آسان چیز ہے, لیکن بھول گئے مشکل ہے. بھول گئے بولنے سے یعنی ہم کو کیا معلوم بھولے کہ نہیں بھولے, تو ہم یقیناً بول سکتے ہیں نہیں, تو ہوں گے پہ شرعی حکم کی بنیاد رکھ سکتے ہیں, تو بھی کیا کریں گے, ہوگا. انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں, تو یعنی وہ جو دیکھ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں وہ کس کی نماز تھی؟ یہ میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مان لیں حدیث صحیح ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, تو جب ممکن ہے نہیں ممکن ہے. بعض علماء نے جنہوں نے کہا اگر مان لو کہ یہ حدیث صحیح ہے, تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آدمی اگر رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے ایک عمل کیا ہو, کبھی اس کے بالعکس کر کے دکھا دیا تاکہ دوسرا بھی معلوم ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے, نہیں کرتے تھے, لیکن بعد میں ایک مرتبہ فتح مکہ کے وقت یا کسی ایک وقت میں آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی, تو اس سے کیا منسوخ ہو گیا وہ؟ نہیں, آپ نے بتایا ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اگر مان بھی لیں کہ وہ روایت صحیح ہے تو بھی اس سے منسوخ ثابت نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ روایت صحیح ہے نہیں ہے, تو یہ ساری عمارت ہی ڈھیر ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا, اتنی ساری روایتیں اس کے لیے موجود ہیں, صحابہ کا عمل اس پر موجود ہے, تابعین کا عمل ہے, اماموں میں سے تین تین امام اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو منسوخ کہنا اتنے سارے لوگوں کو غلط بتانا ہے, تو اس کے منسوخ کی کوئی دلیل ہے نہیں. کیونکہ منسوخ میں تاخر زمانی ہونا چاہیے، بعد میں تھا یہ، پہلے ایسا تھا، تو اس طرح کی کوئی دلیل اس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اجماع، اجماع کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں ان کو پہلے تو اجماع کے معنی معلوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ لفظ بڑا پسند ہوتا ہے. وہ تو تم لوگ اجماع کے خلاف جاتے ہو، اماموں کی تقلید پر اجماع ہو چکا ہے، اتنے سارے لوگ مانتے ہیں. تو اجماع کیا ہے؟ اجماع کے معنی ہے دین، یعنی اس کی شرعی اصطلاح میں اجماع امت کے، امت مسلمہ کے مجتہدین کا شرعی دینی امور میں سے کسی امر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو جانا. کس کا؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم، لوگ جمع ہو گئے، ہاں چلو ایک چیز پہ جمع ہو جائیں گے. دینی معاملات میں جاہل لوگوں کا اجماع اجماع ہے، یعنی سب جمع ہو گئے ایک رائے، ہاں چلو ایسا کریں گے، کر سکتے ایسا. کس کا اجماع؟ مجتہدین کا، علماء کا، جو قرآن و سنت کے بارے میں علم رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں. تو مجتہدین کا کیسے امور میں؟ دنیا گول ہے یا نہیں پہ؟ ہاں، فزکس کے کسی مسئلے پہ، کیمسٹری میں نہیں، کدھر؟ دینی امور میں سے، شرعی امور میں سے کسی ایک مسئلے پر. کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع کی حاجت تھی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے. کسی مسئلے پر پوچھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ لیتے تھے، اجماع کی ضرورت تھی کہ سب جمع ہوئے صحیح ہوگا ایسا نہیں. اس وقت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ بتایا کرتے تھے صحیح کہ غلط ہے. آپ کے بعد دینی امور میں سے کسی ایک مسئلے میں یا کئی مسئلوں میں امت کے مجتہدین کا، اس امت کے، اگر یہود کچھ بول رہے ہو تو ہم مانیں گے. کس کے بارے میں ہے یہ اجماع؟ اس امت کے مجتہدین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شرعی معاملے میں کیا ہو جانا؟ جمع ہو جانا، سب کا اس پہ متفق ہونا. اگر ایک بھی مجتہد ٹاپ لیول کا عالم کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ صحیح نہیں ہے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے، اور سب ایک طرف اجماع ہوگا، جمع ہوئے کیا؟ نہیں ہوئے، اجماع نہیں ہوا. تو سب کا جمع ہونا ضروری ہے. ایک بھی مجتہد اگر الگ ہو جائے تو اجماع ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر کثرت اور قلت کا قاعدہ ہے نہیں ہے، کسی ایک کے پاس بھی دلیل ہو سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس دلیل تھی کہ تعاون کے علاقے میں جانا نہیں چاہیے اور وہاں سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، کسی کے پاس نہیں تھی وہ دلیل، تو ان کے پاس وہ دلیل تھی. تو ایسا ہو سکتا ہے کسی ایک مجتہد کے پاس دلیل ہو اور باقی لوگوں کے پاس اس میں صرف اجتہاد ہو، انہوں نے جج کیا ہو کچھ چیز کو. تو اگر سب جمع بھی ہو جاتے ہیں کسی چیز پر، اگر ایک بھی مجتہد اس کا مخالف ہے تو اجماع ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر ان لوگوں کو، اتنے سارے جو ایک بات بول رہے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں جمہور. ان کو کیا بولتے ہیں؟ جمہور نہیں، وہ کیا ہے؟ جمہور یعنی میجورٹی، اکثر علماء، عام طور سے علماء کا کہنا ہے. کیا جمہور کا قول دلیل ہے؟ جمہور دلیل ہوتے ہیں؟ نہیں. ہاں، دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، اتنے سارے بڑے بڑے علماء اگر ایک طرف جا رہے ہیں تو کچھ تو پاور اس میں ہوگا، لیکن اس کے یعنی بارے میں کہا جا سکے صحیح ہے؟ نہیں. جمہور ایک طرف گئے ہوں، لیکن ایک مجتہد اگر ایک بات کہہ رہا ہو تو بہت ممکن ہے اس کی بھی بات صحیح ہو، دونوں میں سے کسی کی بھی بات صحیح ہوتی. کیوں ایسا؟ میجورٹی صحیح نہیں رہتی. اگر یہ صحیح ہو سکتا ہے اکیلا ایک مجتہد، مجتہد تو سمجھ رہے ہیں آپ کس کو بولتے ہیں؟ ٹاپ لیول کا عالم، آگے میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، ایک دم قرآن و سنت کا ماہر، گہرا علم رکھنے والا، کیا ایک اکیلا رہ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح اور باقی سب مسٹیک پہ ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا میجورٹی دلیل ہوتی ہے یا نہیں؟ دلیل پہلے دلیل ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی ہے. جمعہ کو دلیل ہوتی، جمعرات کو میجورٹی دلیل ہوگی کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم بول رہے ہیں, میجورٹی بول رہی ہے. اجماع دلیل ہوگا لیکن میجورٹی دلیل. تو دلیل اس کی کیا ہے کہ میجورٹی دلیل نہیں ہوتی ہے؟ قرآن سنت, ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی دلیل نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سنت پہ چلنا چاہیے. پھر اجماع دلیل کیوں بولے ہم نے؟ قرآن سنت بولنا چاہیے تھا. صحیح ہے, لیکن یہاں فرقے نہیں ہیں, یا سب مجتہدین ہدایت پر ہیں, سب ان میں اختلاف ہوا ہے. تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. اللہ نے کہا 50% ہو تو پھر الگ قاعدہ, 40-60 ہو الگ, 80-20 ہو الگ, 199 ہو الگ, سب کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ اختلاف ہو تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. اختلاف کی صورت میں دونوں میں سے کوئی بھی دلیل ہوتا ہے, میجورٹی دلیل ہوتی ہے, مائنورٹی اختلاف میں. دلیل کیا ہے پھر؟ کدھر پلٹنا پڑے گا فیصلے کے لیے؟ یعنی میجورٹی دلیل ہوتی ہے نہیں, یعنی ایسی چیزیں اس کو زیادہ وضاحت سے بتانے کے لیے زیادہ وقت چاہیے, زیادہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں. بہرحال آپ کے سامنے دلیل نیچے تھی, کہاں ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کی طرف پیش کرو. لیکن اگر اختلاف نہیں ہوا, سب جمع ہو گئے, تو دلیل ہے کہ نہیں ہو؟ تو اس کی آیت میں اجماع کی بھی دلیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس آیت میں کہ تم میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹاؤ, اس میں دلیل دو ہے. ایک, اختلاف ہو تو میجورٹی مائنورٹی کوئی بھی دلیل ہوتا ہے نہیں, کتاب و سنت کی طرف پلٹانا پڑے گا. لیکن اگر سب جمع ہو جائیں تو اب سب دلیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب پلٹانے کی ضرورت ہے, وہ خود ایک دلیل ہے. کیونکہ اللہ نے پلٹانے کے لیے کب کہا؟ جب اختلاف ہو جائے, جب سب جمع ہو جائیں اس کے اوپر, تو وہ بات حق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور اس کے لیے اضافی دلیل خود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, کہ اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا, جمع نہیں کرے گا. سب کے سب غلط ہو جائیں ایسا ہوگا نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ غلطی پہ ہوں, کچھ لوگ صحیح ہوں, سب غلط ہو جائیں نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. تو بہت سارے ہمارے مقلدین بھائی کہتے ہیں کہ تم لوگ اجماع کے خلاف, تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے میجورٹی کا مطلب اجماع ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اجماع کس کو سمجھتے ہیں؟ زیادہ. تو اجماع زیادہ کو نہیں بولتے ہیں, اجماع کس کو کہتے ہیں؟ سب کے جمع ہونے کو. وہ بھی مقلدین علماء ہوتے ہیں. دیکھیں تقلید کیوں کرتا ہے آدمی؟ علم ہے اس لیے کرتا نا, بہت علم ہے تقلید کرنا چاہیے, ایسا ہے؟ تقلید کیوں کرتا ہے آدمی؟ جس کے پاس بہت علم ہے اس نے تقلید کرنا چاہیے, جس کے پاس علم نہیں ہے اس نے ڈائریکٹلی اجتہاد کرنا چاہیے. صحیح ہے الٹا ہے کیا؟ صحیح ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے, اور جس کو علم ہے وہ کسی کے پیچھے چلتا ہے, اس کے پاس خود دلیل ہے. ایک آنکھ والا ہے, ایک اندھا ہے, آنکھ والا اندھے کے پیچھے چل رہا ہے, ایسا ہوتا؟ یہ صرف سرکس میں ہوتا ہوگا. آنکھ نہیں ہے جس کے, وہ کس کے پیچھے چلتا ہے؟ آنکھ والے کے پیچھے چلتا ہے. جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ دلیل والے کے پیچھے چلتا ہے. صحیح ہے؟ تو جو تقلید کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے تقلید؟ دلیل ہے اس لیے یا نہیں ہے اس لیے؟ تو جس کے پاس دلیل نہیں وہ عالم ہے کیا؟ تو مجتہد بن جائے گا وہ؟ تو جس کے پاس خود دلیل نہیں ہے, اس کی بات ان لوگوں کا جمع ہو جانا کوئی دلیل ہے؟ تو مقلدین کا کسی چیز پر جمع ہونا دلیل ہے ہی نہیں, ان کا اجماع اجماع ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن وہ بھی مانتے ہیں کہ امت کے مجتہدین کا کسی چیز پر جمع ہونا, نہ کہ مقلدین کا. تو مقلدین تو عالم ہوتے نہیں ہیں, مقلد بنا ہی اس لیے کہ عالم نہیں ہو. اس لیے حافظ ابن عبد البر اور اسی طرح سے ابن قیم کہتے ہیں کہ مقلد عالم ہو ہی نہیں سکتا ہے, مقلد عالم مقلد کے لیے عالم کا لفظ بولنا ہی صحیح نہیں, کیونکہ علم دلیل کے ساتھ بات کو جاننے کا نام ہے, بغیر دلیل کے جاننے کا نام تقلید ہے, وہ علم نہیں ہے. تقلید علم نہیں ہے, تقلید علم ہے نہیں. تو جب علم ہی نہیں ہے تو مجتہد تو دور کی بات ہے, یہ عالم بھی نہیں ہے. تو ان کا کسی چیز پر جمع ہونا, اگر جمع بھی ہو جائے الحدیث غلط, تو اجماع کو اجماع ہے, کیونکہ علماء تھوڑی ان کو کیا معلوم ہے کیا صحیح کیا غلط ہے. اگر ہاں اہل علم جمع ہو جائیں تو اور بات ہے, لیکن اہل علم میں سے سب کیا تھے؟ سب اہل حدیث تھے. اہل علم میں سے جتنے بھی مجتہد تھے وہ کہاں سے لیتے تھے؟ قرآن و سنت سے لیتے تھے. اور آگے میں آؤں گا بتاؤں گا انشاءاللہ اہل علم کیا کیا تھے. تو بہرحال اجماع کے لیے شرط یہ ہے, بعض لوگ اجماع کے بہت سارے دعوے کرتے ہیں, اجماع کے لیے شرط یہ ہے کہ اجماع کی دلیل ہو, واقعی بتایا جائے کہ ہاں اس مسئلے پر اجماع ہوا ہے. جیسے ابن المنذر کی کتاب ہے الاجماع, کتابیں کون سی علماء نے لکھی ہیں, کتابیں جن میں اجماعات امت کی جمع کیے کہ اس پہ اجماع ہے, اس پہ اجماع ہے, اس پہ اجماع ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا اب تک کہ تقلید پر اجماع ہے. اجماع ابن المنذر نے کتاب لکھی اور یہ تقریباً 300 کے بعد کے ہیں. ان کی کتاب ہے الاجماع, امت میں کن کن مسائل پر اجماع ہوا ہے, طہارت میں, نماز پہ, اس پہ, اس پہ, کون کون سے مسائل ہیں جس پہ ساری امت جمع ہے. جیسے 5 نمازوں پہ اختلاف ہے امت کا, کتنی نماز فرض پہ ہے اختلاف, سب کے سب کیا مانتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی اور یہ کیا ہے فرض ہے. تو اس طرح سے کئی مسائل ہیں جن پہ اجماع ہو چکا ہے. تو ابن المنذر کی کتاب ہے الاجماع, یا امام الشاطبی کی کتاب ہے الموافقات. امام الشاطبی یا اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں کہ کن کن مسائل پر اجماع ہوا ہے اور اس میں کون سے مسائل جن میں اختلاف ہے, اختلاف کی بنیاد کیا ہے, کس کی کیا دلیل ہے. مختلف کتابیں اس موضوع پر ہیں. 5 صراحت ہے, لیکن پوری امت میں اس پہ کسی پہ بھی اختلاف نہیں ہے. ایسے کئی مسائل ہیں جن میں اجماع, ایک مثال میں نے اس میں دی ہے. بعض مسائل ایسے ہیں جن میں دلیل موجود ہے اور اس میں اختلاف بھی ہے, بعض مسائل ایسے ہیں دلیل بھی موجود ہے اور اجماع بھی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو بہرحال اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اجماع کے لیے نقل صحیح ہو, یعنی کوئی بتائے کہ ہاں اس مسئلے پر اجماع ہوا ہے, اور بتانے والا کیسا ہو, قابل اعتبار ہو, اور صحیح ذریعے سے اس نے اس کی خبر دی ہو. اسی طرح سے ایک بات علماء نے یہ بھی کہی ہے کہ اگر کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے اور بعد میں اس مسئلے میں دوسرے اختلاف کریں تو پچھلا اجماع دلیل ہوگا, بعد والا اختلاف اس کو ختم کر سکتا ہے نہیں. ایک بار واقع ہوگا اجماع تو اجماع رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں لینا چاہیے, اس پہ پہلے ہی اجماع ہو چکا ہے. اب بعد میں کوئی بولے لینا چاہیے تو کیا ہوگا, اجماع کینسل ہوا پچھلا اجماع, تو روز اجماع اس طرح سے کینسل کرنا شروع کر دیں گے لوگ. پانچویں چیز قیاس. بہت سارے ہمارے بھائی علم نہیں رکھنے کی وجہ سے قیاس کا انکار کرتے ہیں, اگرچہ وہ بھی کئی مثال میں قیاس کرتے ہیں. ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں, لیکن قیاس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قیاس صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا مسئلہ جو نیا درپیش ہو, نیا مسئلہ آیا جس کو قرآن و سنت میں ڈھونڈا, اگزیکٹلی اس کے لیے مسئلہ ہم کو ملا نہیں, حلال حرام یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہم کو نہیں ملا, لیکن اس طرح کا دوسرا کوئی مسئلہ پہلے موجود تھا, اس کے لیے کوئی شرعی حکم پہلے موجود تھا, اس جیسا مسئلہ تھا, اس جیسا حکم تھا. مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں میں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھی میں چوہا گر جائے، یعنی آپ سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ تو کیا کریں ایسا ہوا تو، تو آپ نے کیا کہا کہ چوہا نکال کے پھینک دو، اس کے اطراف جو گھی جمع ہوا ہے اس کو نکال کے اس کو بھی پھینک دو اور باقی کا گھی استعمال کر سکتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ گھی جمع ہوا ہے اس میں چوہا گر گیا، پوچھا گیا آپ سے تو ایسی صورت میں کیا کریں، تو آپ نے کہا کہ اس کے اطراف کا جو بھی ہے وہ نکال کے پھینک دو، اس کو بھی پھینک دو اور باقی جو بچا ہوا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہو، کھاؤ. کلو سمجھا؟ یعنی تمہارا جو چربی یا گھی جو بھی ہے اس کو کھاؤ. کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر وہاں تک گیا ہے نہیں. اب اگر کسی کے گھی میں چوہے کی بجائے کوئی دوسرا جاندار گر جائے مرا ہوا، تو ہم یہ کہیں گے نہیں وہ حدیث چوہے کے بارے میں ہے، یہ کہیں گے نہیں، کیونکہ چوہا مردار ہے، مردار نجس ہوتا ہے. تو اب مردار اس میں گرا ہوا ہے، تو اب دوسری چیز میں گھی میں اس طرح سے دوسری کوئی چیز گر گئی تو بھی یہ حکم ہوگا یا صرف چوہے کے ساتھ خاص کریں گے اس کا؟ وہی حکم ہوگا. تو اب یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. کہ اگر دوسری چیز ہے لیکن اس کا شرعی حکم وہی ہے تو اسی حکم کو دوسری چیز پر بھی اپلائی کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر مثلا آپ نے بریانی بنائی اور بریانی میں چوہا گر گیا یا چوہے سے بڑا کچھ گر گیا، مرا ہوا گر گیا اس کے اندر، آپ کیا کرو گے؟ پکا ہوا ہے کھانا، ابھی پک نہیں رہا ہے، پکا ہوا ہے ایک دم تیار ہے، آپ نے کھولا اوپر سے اس نے جمپ کر دی اس کے اندر، مر گیا اس کے اندر، کیا کریں گے آپ؟ بولیں گے نہیں وہ چوہے کے بارے میں کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ کیا کریں گے؟ کیا وہی حکم یہاں اپلائی کریں گے اس کو نکال کے یا اسی کے ساتھ نکال کے پھینکیں گے؟ اور کیا کریں گے اطراف میں جو ہے وہ بھی نکال کے اور باقی ہوٹلوں میں تو معلوم نہیں چائے بھی پیتے ہوں گے اسے. کیا معلوم کیا دے رہا کوئی. تو اب چوہا مردار نجس، اب مثلا چوہا بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھ کھولا اسی طرح سے اور گندگی اوپر سے کچھ اس میں گر گئی لیکن مکس نہیں ہوئی، ایک کونے میں وہ ہے، کچھ نہ کچھ گر گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ پورا پھینک دیں گے؟ آپ کو کھانا ہی کھانا ہے، آپ نہ کھائیں آپ کی مرضی، لیکن شرعی حکم اس میں کیا ہے کہ پورا پھینکنا پڑے گا؟ پورا خراب ہو گیا نہیں، تو آپ سائیڈ سے پورا وہ نکال کے پھینک دیں گے، باقی آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا اثر نہیں گیا ہے. لیکن اگر تیل میں گر جائے تو تیل کا کیا قصور ہے؟ گرم تیل چلتا ہے، ٹھنڈا نہیں چلتا ہے، جمع ہوا تھا وہ، جمع ہوا ہونے کی وجہ سے ایک حصے کا اثر دوسرے میں نہیں گیا. لیکن تیل میں ایسا فرق ہوتا ہے، تیل کا اطراف ہوتا ہے کیا؟ وہ تو پورا مکس ہے، اس کے اطراف کا رہنے دو، اس کا اس کو نکال کے پھینکو، اطراف کا کھا سکتے، تیل کا اطراف کدھر ہے؟ وہ تو پورا اطراف ہی ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے جو ہے یعنی چوہے کا جو حکم ہے مردار کے حکم میں آتا ہے اور مردار نجس ہوتا ہے، تو ہر نجس کو یہاں پر کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے. اور گھی جمع ہوا تھا، ہر وہ چیز جو جمی ہوئی ہے جس کے ایک حصے میں گرنے سے دوسرے میں اثر نہیں پہنچتا ہے، تو ہر وہ چیز اس پر قیاس کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایسے مسائل کئی آتے ہیں کہ جس کے لیے ایک شرعی حکم ایک مسئلے میں ہوتا ہے، لیکن صرف وہی پکڑیں گے اگر تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس پر دوسرے مسائل کو قیاس کرنا ضروری ہے ورنہ جینا حرام ہوگا. بہت سے قیاس کے منکرین خود قیاس کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا میں قیاس کر رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ قیاس ہے. قیاس کے بارے میں کیا ہے کہ قیاس میں چار چیزیں ہوتی ہیں، اصل، فرع، حکم اور علت. اصل، فرع، حکم، علت. اصل کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو پہلے جو واقعہ ہے جس کے لیے دلیل موجود ہے، جیسے چوہا اور گھی، یہ کیا ہے؟ اصل. فرا کیا ہے؟ بریانی اور چھچندر یا جو بھی آپ کہیں یا اس سے بڑا کچھ ہو اور کبوتر کبوتر تو اور کاٹ کے پکڑ کے کھائے گا. گھوس بول رہے ہیں گھوس, ٹھیک ہے, اس طرح کا کوئی بھی جانور. تو اب وہ مر کے گر گیا, اصل مردار ہے, تو اب کیا کریں گے؟ اس کو نکال کے پھینکیں گے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ فرا ہوئی, وہ بیس ہے. اور اس کی طرح دوسرا مسئلہ ہے, یہ کیا ہوئی؟ یہ فرا ہوئی. اب اصل کا حکم کیا تھا؟ وہ اتنا کھانا پھینکنا ہے, اتنا گھی پھینکنا ہے, وہ جائز ہے لینا نہیں, اور باقی جائز ہے. تو یہ حکم تھا اس کا شریع, حلال حرام کیا ہے اس کے اندر, لازم غیر لازم کیا ہے اس کے اندر. تو وہ حکم اس پر بھی اپلائی ہوگا, سمجھ میں آیا. اور علت ہے اس میں, وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ مردار ہے, مردار نجس ہے, مردار گرا اس لیے. تو مردار نجس ہے, نجاست کا حکم کس پہ آئے گا؟ اس پہ بھی آئے گا, سمجھ میں آیا. تو اصل فرع مین مسئلہ, دوسرا اس پہ ڈیپینڈ ہو رہا. ایک اور مثال دیتا ہوں, چرس گانجا کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا, چرس گانجا حرام ہے, حدیث میں ہے. آپ حرام بول رہے ہو؟ اس زمانے میں کیا حرام ہوا؟ نشے والی چیز. خمر کس کو کہتے ہیں؟ چرس کو کہتے ہیں. اس زمانے میں کیا بہایا لوگوں نے؟ خمر بہائی جاتی ہے, بہائے نا خمر, لیکن خمر میں کیا چیز ہوتی ہے؟ نشہ. تو اس زمانے میں خمر تھی اور اس کی حرمت کی وجہ نشہ. اور آج اگر چرس ہے تو حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس میں بھی وہ وجہ, تو اس کا حکم بھی اس پہ, سمجھ میں آیا. تو جو وجہ سے وہ حرام ہوا اصل, اس میں جس وجہ سے وہ حرام ہوا, آج وہ وجہ پائی جائے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو ریپیٹ کروں, تمباکو بھی وہی ہے, لیکن تمباکو وہ نہیں ہے, تمباکو کا حکم الگ ہے. جیسے چرس اور گانجا پی کے آدمی دھت ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا تمباکو والے مسجد کی باہر سے ٹیک کے کھڑے ہوئے ہوتا ہے ایسا, گھر میں اٹھا رہے ہیں, ہاں کیا اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے نہیں. تو تمباکو میں حکم کہاں سے آیا؟ تمباکو کو شراب پر قیاس کر سکتے ہیں؟ پھر تمباکو حرام ہے کہ نہیں؟ یہ شروع ہو جائے ہم لوگ, اس کی وجہ دوسری ہے, اس کی وجہ دوسری ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, ولا ترکو بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ہلاکت میں مت ڈالو جو حکم ہے, یہ عام ہے, ہر ایسی چیز جو ہلاکت والی ہے اس سے بچنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ آدمی اگر تمباکو کھاتا ہے تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ یقیناً اس کو کیا ہوگا؟ کسی کو نہیں ہونا ایک عجیب چیز ہے. کوئی آدمی جو ہے مثلا کوئی غلط کام کرتا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے, تو کیا وہ غلط کام صحیح ہوتا ہے؟ کوئی آدمی چوری کرنے گیا, پولیس نہیں پکڑی, تو بول سکتا ہے نہیں پکڑتی پولیس, نہیں پکڑی لیکن پکڑتی ہے اس کو پولیس, اور وہ صحیح ہے, جائز ہے, نہیں جائز ہے. کسی آدمی کو کسی غلط کام سے فائدہ ہوا, وہ صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا ہے, نقصان نہیں ہوا اس کو. میں کودا تھا برج کے اوپر سے, کودا, کچھ بھی نہیں ہوا مجھ کو, تو بھی کود, کچھ نہیں ہوتا, ایسا ہے. اس کو کچھ نہیں ہوا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کے مسئلے سے باقی سب کو قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ ایکسیپشن ہے. تو بات ہوا کہ میں 10 سال سے پی رہا, کچھ نہیں ہوتا, تو کیا اس سے جائز ہو جائے گا؟ وہ ایک آدمی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے, بہت سارے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا مجھ کو, اس کو نہیں ہوا کا مطلب نہیں ہوتا نہیں ہے. عام طور سے عالمی سطح پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہوتا ہے, کسی کو نہیں ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نہیں ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے, پل پہ سے کودنے کی مثال. تو کسی کو نہیں ہونے سے ایسا ضروری نہیں کہ نہیں ہوتا ایسا. تو قیاس کا سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے. چلیے, اجتہاد اور مجتہد. اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ بہت کوشش کرنا, بہت کوشش کرنا, مشقت اٹھانا. لیکن شرعی اعتبار سے اجتہاد کہتے ہیں دینی حکم, دینی مسائل, دینی شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کسی کا زیادہ سخت کوشش کرنا, تحقیق کر کے کچھ سوچ سمجھ کے دلائل ڈھونڈ کے اس میں سے شرعی حکم معلوم کرنا کسی مسئلے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتہار. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ تمباکو لوگ کھا رہے ہیں یا چرس پی گانجا پی رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا, قرآن میں ڈھونڈا اس کو, حدیث میں ڈھونڈا اس کو, پورے دلیلیں سوچی, غور کیا ہے, سب کچھ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے گی کیا ہے حرام, اس لیے کہ یہ دلیل ہے. یہ ساری ایکٹیویٹی جو تھی, کتابیں نکالنا, ڈھونڈنا, چیک کرنا, ریفرنسز لکھنا اور سوچنا, غور و فکر کرنا, اس ٹوٹل ایکٹیویٹی کا نام کیا ہے؟ اجتہاد. اس کے لیے بہت وقت بھی لگ سکتا ہے اور یہ تھوڑے وقت میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کوشش کا نام کیا ہے؟ اجتہاد. اس کوشش کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. جو اس یعنی کوشش کرے شرعی حکم کے معلوم کرنے کے لیے مجتہد ہوتا ہے. مجتہد کون ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ اس کے پاس کچھ شرطیں ہیں, وہ پوری ہونی چاہیے. اگر یہ شروط پوری ہو جائے تو ہو سکتا ہے. کیا کیا شرطیں اس کے لیے؟ نمبر ایک, اس کو قرآن و سنت معلوم ہو. جس مسئلے کے بارے میں وہ تحقیق کر رہا ہے اس بارے میں آیات اور احکام کا, حدیثوں کا, سنت کا اس کو علم ہو. بغیر قرآن و حدیث کے آدمی بیٹھے بیٹھے کیا ہے حلال ہے کہ حرام سوچیں گے, چل تو بھی سوچ میں بھی سوچ, دس منٹ سوچ کے پوچھ رہے ایک دوسرے سے کیا نکلا تیرا. تو ڈسکشن سے آتا ہے, سوچنے سے آتا, غور فکر, خواب میں دیکھیں گے چلو الہام ہوا خواب میں آ رہا ہے کچھ تو بھی حلال, لال بتی ہری بتی کچھ آ رہا ہے, ہوگا ایسا؟ جس آدمی کو قرآن و سنت کا علم ہی نہ ہو وہ آدمی اجتہاد کرنے کا اہل ہے نہیں ہے. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو حدیث, چونکہ سنت ضروری ہے اس کے لیے, اور سنت کا یعنی حدیث کا صحیح ہونا معلوم ہونا ضروری ہے اس کے لیے, پھر سارے علوم جو حدیث کے صحیح ضعیف کے چیک کرنے کے ہوتے ہیں وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. راویوں کے حالات اس کو معلوم ہونا چاہیے, راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے, حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے معلوم ہونا چاہیے, کون سا راوی کون ہے یہ اس کو معلومات ہونی چاہیے, تب جا کر وہ حدیث کے بارے میں فیصلہ دے سکتا ہے. اسی طرح سے قرآن کے احکام جتنے بھی ہیں یا حدیث کے احکام جتنے بھی ہیں تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کس مسئلے پر اجماع ہے, کس میں اختلاف ہے, کون سا حکم ناسخ ہے, کون سا منسوخ ہے, ورنہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھے گا اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا, اس سے کچھ بھی مسئلہ لینا شروع کرے گا. اس کو معلوم ہونا چاہیے ناسخ منسوخ کے قواعد کیا ہیں, کیسا استنباط کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کو معلوم ہو کہ کون سے مسئلے میں اختلاف ہے, کون سے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. اسی طرح سے ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے وہ اس مسئلے میں اختلاف کرنے لگے تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے اس کو معلوم ہونا چاہیے کون سے مسائل جن پہ اجماع ہوا ہے, کون سے مسائل جن میں اختلاف ہے. اسی طرح سے وہ یعنی جن دلائل کے بارے میں خاص اور عام اور اسی طرح سے یعنی تقیید کے مسائل ہیں, مطلق اور مقید, ان کے احکام وہ جانتا ہوں کہ کیسے کون سی چیز خاص ہو جاتی ہے, کیسے کون سی چیز مقید ہو جاتی ہے, کون سی چیز عام ہوتی ہے, کون سی چیز مطلق ہوتی ہے, کیسے احکام اس سے لیے جاتے ہیں, یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی غلط حکم نہ لگائے. اسی طرح سے یعنی الفاظ کے اعتبار سے اس کو معلوم ہو کہ کون سا لفظ اگر آئے قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عام حکم ہے, کس لفظ سے یہ چیز لازم ہو جاتی ہے, کس لفظ سے اگر آیت میں ذکر ہو, مثلا اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر روزے لکھ دیے گئے جیسا تم سے پہلوں پر لکھے گئے تھے, کیوں؟ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تو اب یہاں پر لکھ دیا گیا کا کیا مطلب ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے, اس سے کیا نکلتا ہے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے لازم کرنا بھی آتا ہے اس میں, سمجھ میں آیا؟ یعنی کتبہ کا لفظ لازم کے لیے بھی آتا ہے. تو اس طرح سے کون سے لفظ کا کیا مطلب ہے خاص و عام کے اعتبار سے یا مطلق مقید کے اعتبار سے یا اور الفاظ جو بھی ہیں, تو کون سے ورڈ سے کیا لیا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے بھی اس کو معلوم ہو. اسی طرح سے یعنی اس میں اتنی انٹیلیجنس ہو کہ وہ استطاعت رکھتا ہو کس طرح سے سوچتے ہیں اور وہ سمجھدار ہو, مطلب گہری سمجھ رکھتا ہو, یعنی اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ غور و فکر کرے اور مسائل کو سوچ کر اس میں سے یعنی دلائل کو سوچ کر اس میں سے مسئلہ آخذ کرے, تو ایسے شخص کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجتہد. جس میں منیمم شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کو عربی زبان آنا چاہیے. منیمم کیا ہے؟ شروعات ہی اس کی عربی نہیں آتی ہے, انگلش کے ٹرانسلیشن پڑھ پڑھ کے اجتہاد شروع کر دیا ہے. ہو سکتا ہے قرآن کی زبان اس کو معلوم نہیں ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے, اجتہاد کر رہا ہے. اس لیے ہم میں سے بعض نوجوان جو ہیں چار حدیث پڑھ کے پانچواں مسئلہ نکالنا شروع کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی عالم ہم کو عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہاں, جب عالم دوسرا مسلط ہوتا ہے تب فون لگا کے عالم کی ضرورت پڑتی ہے, اپنے دین کے لیے نہیں, لیکن حجت میں برابر عالم یاد آتا ہے. اور وہ فون نہیں اٹھایا تو بہت گھبراہٹ اور غصہ آتا ہے, سارا غصہ یہاں ہار رہا ہے, اس کا غصہ اس کے اوپر آتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اجتہاد ایک بہت ہی اونچی چیز ہے, اس کے لیے علم بہت ضروری ہے, اس کے لیے علم ضروری ہے. تو آج بھی علماء ایسے موجود ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں, اور آج اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دلائل کو جلدی جمع کیا جا سکتا ہے. جیسے کمپیوٹر مثال کے طور پر بہت سارے لوگ بولتے ہیں اتنی ساری دلیلیں, اتنے غور کرنا اور مسئلہ نکالنا بہت مشکل ہے, آج ناممکن ہے. ناممکن نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں لوگوں کی صلاحیتیں کمزور ہو گئی ہیں, لوگ یادداشت اتنی زیادہ نہیں جتنی مجتہدین کی ہوا کرتی تھی, ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی. تو آج ٹھیک ہے یاد نہیں, لیکن سرچ کرنا آج زیادہ ایزی ہو گیا ہے. اللہ نے اگر انسان, اگر فرض کر لیجئے انسان صلاحیت میں کمزور ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا بدل بھی تو دیا ہے. تو قیامت تک کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ کھلا ہے. کون بند کیا اس کو؟ کوئی بھی بند نہیں کر سکتا اس کو. تو یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ کوئی بند کر سکتا ہے؟ پھر اجتہاد رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ تو اس کو بند کر سکتے ہیں. امت میں مسائل آنا بند ہو گئے نئے نئے یا آ رہے ہیں روزانہ نئے؟ ابھی تو زیادہ آ رہے ہیں, زیادہ آ رہے ہیں مسائل نئے. تو اس کے لیے زیادہ ضرورت ہے اجتہاد کی. اس لیے مجتہد قیامت تک آتے رہیں گے, اور یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ اصول الفقہ ہیں, یہ مجمل انداز میں ہم لوگ کر رہے ہیں بہت مختصر طور پر. تفصیلی طور پر اس میں کتابیں عربی زبان میں ہیں, لیکن یہ چونکہ ایک انٹرو ہے, یہ انٹروڈکشن ہے, تعارف ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی اصول ہیں, ایسا بھی غور و فکر کرنا پڑتا ہے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. نماز کے دوران اگر موبائل میں میوزک بجتی ہے تو میوزک چاہے موبائل میں بجے یا ہاتھ سے آدمی بجائے, دونوں بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو میوزک اگر موبائل میں بجتی ہے تو حرام ہے. اب اگر کوئی آدمی بھول جائے یا نیا آدمی آئے اور اس کی میوزک بجنے لگے موبائل میں, تو کیا کرے؟ اس کو بند کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ دلیل نماز میں نہ ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے. مقتدی اگر ایک امام اور ایک ہی مقتدی ہو, دو آدمی ہو, مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ سیدھی طرف یا الٹی طرف؟ سیدھی طرف. ابن عباس کہاں کے کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں ان کو سیدھی طرف لیا. تو ایک غلطی جو نماز سے جڑی ہوئی ہو, اگر نماز ہی میں صحیح کی جا سکتی ہو تو نماز میں کر سکتے ہیں. تو موبائل منکر ہے یا چلتا؟ موبائل منکر ہے نا. گانا منکر ہے کہ موبائل منکر ہے؟ اس لیے سنتی نہیں پبلک, اسی اس میں رہتی ہے رینج میں. موبائل پہ بجنے والی میوزک کیا ہے؟ منکر ہے. اگر یہ کیا ہے ممکن ہے اس کے لیے بند کرنا اس کو, ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے, بند کر دے اس کے لیے. اس کو بند کرنا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے. نماز میں اگر کسی کی میوزک بجتی ہے اس کو بند کرنا واجب ہے. اب بعض علماء کہتے ہیں, حنفی علماء یہ دلیل دیتے ہیں, اسی لیے بتایا کہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ, یہ عمل کثیر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو لیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے, آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے, اور بچی گود میں لے کے آپ نماز پڑھا رہے تھے. اور جب نماز میں آپ رکوع میں جاتے اس کو نیچے رکھ دیتے, سجدہ کرتے, جب اٹھنے لگتے اس کو اٹھا لیتے تھے واپس. تو اس طرح سے اتنا عمل کیا جا سکتا ہے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو تو. اس سے زیادہ مصلحت اس میں ہے, سمجھ میں آیا؟ اس سے زیادہ مصلحت اس میں ہے. تو جیب میں بج رہا ہے نکالے آدمی, بند کرے واپس رکھ دے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. نوٹ پہ وہ ہمارے ہاں اس کو اٹھا لے جیب میں ڈال دے, اس کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. دو وجہ سے, ایک تو اس لیے کہ معلوم نہیں کون اٹھا لے جائے, نمبر دو اس وجہ سے کہ اس پہ تصویر ہے. سمجھ میں, کئی لوگ ایسے بےچارے بہت نیک لوگ آئے مسجد میں موبائل سامنے رکھے تاکہ لوگ بھی دیکھیں میرے پاس موبائل ہے, لیکن ان کی ٹانگوں کے بیچ میں سے کوئی ہاتھ آیا چہرہ معلوم ہے. اور یہ واقعی ہوا ہے, اس لیے ہمارے یہاں کی مسجدوں میں کہا جاتا بھائی موبائل نیچے رکھ کے نماز مت پڑھو, کیونکہ امت اتنی سمجھدار ہے کہ سب سے اچھی جگہ چوری کی اگر کچھ ہے تو وہ مسجد ہے. کیوں, اس میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, غریب امیر سب آتے ہیں, اور خاص طور سے جوتے اگر اچھے کسی کے پاس نہیں ہیں اور اس کو شادی میں جانا ہے کہیں پہ, مسجد کے بعد اس نماز کے لیے چلا جائے, استنجا خانے میں جائے, سب جب جماعت کھڑی ہو جائے, جب دیکھے کہ آخری رکعت ہے, ڈھونڈے کون سا اچھا ہے, بل کے جسے جوتا مل جاتا ہے, چاہے تو نیکسٹ ٹائم واپس لا کے چھوڑ بھی سکتا ہوں, ایک دن کے لیے کرایہ کے بغیر لے جا سکتا ہے, اللہ رحم فرمائے. یعنی مسجدوں میں ایسا ہوگا آپ سوچئے تو کون آئے گا نماز کو. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں جوتا میرے پاس اچھا ہے, میں نماز کو ابھی نہیں آ سکتا, ایسا ہوتا ہے, ڈرتا آدمی کہ جوتا لے کے رکھوں کہاں پہ, میں کہیں بھی رکھوں کہیں سے بھی ضائع ہو جاتا ہے, تو یہ بہت بری بات ہے. بعض اوقات تو آدمی بغیر پوچھے کسی کی پہن کے استنجا کے لیے چلا جاتا ہے, وہ آتا ہے تھوڑی دیر تک جو ہے یعنی دیکھتا ہے ڈھونڈتا ہے, اس کے بعد نہیں ملتی ہے, وہ دیکھتا ہے کون سی اس میں میرے جیسی ہے, سملر زیادہ ظلم نہ ہو, اپنے جیسی پہن کے نکل جاتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دیتا ہے شاید وہ میری پہن کے گیا ہو. یہ شرعاً صحیح اس کے لیے ہے نہیں, اس کے لیے صحیح نہیں, کسی یعنی بغیر اجازت کے نہیں, چپل بھی کسی کی پہن کے نہیں جانا چاہیے. ہاں اجازت ہے کسی کی تو اور بات ہے, اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ایسا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي